Wiele, no ale myślę, że co do tej nawet całej płyty Urban Hymns, państwo się zgodzą, The Verve, jakby nie było. A co to za sygnał? Co to za sygnał? No właśnie, jest piąta, dzień dobry, wschód słońca dzisiaj za 72 minuty, więc jeszcze przez ten czas nasza jest noc. Na tym samym wozie, yeah, yeah, yeah. Jemy ten sam wurszt, yeah, yeah, yeah. Jedziemy na tym samym torze i wszystkim. Jesteśmy już coraz bliżej. Je, je, je, Jezusie, chroń nas, chroń. Je, je, je, jedziemy na tym samym wozie i wszystkim. Rozpieprzenia, chata, klub bez znaczenia. Szmata, but, ostatni w lustro, lub no i zamek, klucz do widzenia. Mówią, że już czeka Uber, kufer buzuje mu groovem. Tak to ja lubię, kiedy trafię w mój gust, a tu słucha se tym brud z manówę. Kot muzyka, choć trochę lipa, no bo w gardle sucho mi. Tyrpie tyba, niech migacz klika i zjeżdża na BP. Tam cap, butelkę, hop, w kolegę, hej, hej, nie bądźcie źli. Pytacie się, gdzie się śpieszę, to jak grzecznie mówię i ja idę tam, gdzie dobrze grają, z tymi, co mnie dobrze znają. Wbijamy tam całą zgrają, wszyscy ręce w górze mają. Idę tam, gdzie ludzie idą, idę tam, gdzie wódzie piją. Jak się napiją, to im odbija, no i opiją, ryje, ryją. Kapiset i Abradab na początek naszej drugiej polskiej godziny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Trójka Budzi. 4,5 minuty po godzinie 5, tak jak mówiłem, wschód słońca o 6.12, czyli jeszcze jesteśmy przed świtem. warszawska formacja Konstelacje na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam Państwu o kontakcie. Przypominam tym z Państwa, którzy do radia jeszcze nigdy nie pisali. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli chodzi o zawartość muzyczną audycji Trójka Budzi, no to zawsze staram się wybierać dla Państwa takie nagrania, które znamy i zawsze to powtarzam, które dobrze brzmią o tej porze i które sobie gdzieś tam śpiewamy podczas naszych porannych czynności. Czy to jemy śniadanie, czy to pijemy kawę, czy już się szykujemy do pracy, tak jak Państwo piszą. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Druga godzina, tak jak mówiłem, do samego końca, do 6:00 po polsku, no ale ma nam dwukrotnie. Ktoś woła mnie poprzez wiatr. Lucia.

słowa ubieram doskonałe. Resztę stanowi moja dziewczyna. Tylko ona jest jak jedwab. No chciałem powiedzieć, że to jeden z tych zapomnianych chyba utworów, ale może fani Róż Europy na mnie się obrażą. 31 lat, specjalnie sprawdziłem, drodzy państwo, 31 lat ma ten utwór Jedwab razem z Edytą Bartosiewicz. Pochodzi z czwartej studyjnej płyty zespołu Róż Europy, Poganie, Kochaj i Obrażaj. Taka niebieska okładka, pamiętam to jak dziś, ale że to już 31 lat. Teraz 22 minuty po godzinie 5. Państwo się oczywiście budzą, państwo wsiadają za kółko. Proszę uważać, bo dzisiaj na drodze może być ciekawie. O tak powiem, ale o wszystkich informacjach pogodowych państwo usłyszą już po godzinie 6 rano, czyli niebawem. A w Trójka Budzi w wydaniu poniedziałkowym jeszcze raz witamy, dzień dobry tych z państwa, którzy dołączyli do naszej radiowej gromadki dzisiaj. No i zapraszam na krótkie pasmo z piosenkami dla dzieci.

No i wiedziałem, że tak będzie, że jeśli powiem piosenki dla dzieci, to zaraz będzie burza w mailu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich piszących. Pani Maria z Małopolski pyta, które to piosenki dla dzieci. No właśnie, Bolek i Lolek i tak dalej, i tak dalej. Pan Jan pisze o tym, że strasznie często swojego czasu słuchał muzyki do filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc. No przecież to kultowa składanka filmowa, jeżeli chodzi o polskie animacje, prawda? Także dziękujemy zespół Hurt, dziękujemy zespół Lady Punk. Dziękuję, że państwo piszą. Aha, jeszcze tutaj czytam, że kolejny utwór dla pani Katarzyny z Warmińsko-Mazurskiego. Thank you.

Państwo pytają o rozkład. O rozkład jazdy, tak, nasz plan na najbliższy tydzień, jeżeli chodzi o trójkę budzi. Serdecznie Państwa zapraszam we czwartek od 4 do 6, no i na sobotnie wydanie trójka budzi Jazz and Bass. Naszego dzisiejszego poniedziałkowego został jeszcze kwadrans. No trochę tu zazdroszczę, bo pani Emilia z panem Robertem napisali: dzień dobry, słuchamy pana w drodze na lotnisko. Lot do Barcelony z okazji rocznicy ślubu. No, Barcelona, no to pięknie, wszystkie dobrego z okazji tej rocznicy. Barcelona to słońce, a jak słońce, no to mam kilka takich dźwięków przygotowanych. Z jednej strony wiosna w Państwa korespondencji, z drugiej strony jeszcze zima. Pan słuchacz pozdrawia z Jury krakowsko-częstochowskiej. Pan Grzegorz dokładnie przekazuje nam zdjęcie. No, na zdjęciu nic fajnego, tylko biały puch na drodze. A u nas polskie piosenki takie, które no może niekoniecznie ze śniegiem są związane, ale na pewno z jamajską muzyką, czyli ze słońcem, z piękną plażą i z pozytywnymi wibracjami. No i można powiedzieć, że tradycyjnie nasze ulubione poranne radiowe śniadanie, czyli mały tost razowy.

może jeszcze przed nami kosmos możliwości. No właśnie, i tak sobie myślę, że Marika kiedyś częściej przekazywała nam nagrania muzyczne, teraz jakoś cicho. No ale zawsze moje serce jest pełne miłości, może wybrzmieć na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No 3 minuty pozostały do 6:00, no nie będę ukrywał, że jeszcze bym z Państwem został, no ale o 6:00 serwis informacyjny, a po nim pora na trójkę. Dzisiaj Radek Nałęcz i Piotr Firan, a my serdecznie dziękujemy. Grażyna Oczkowska program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i miałem okazję go dla Państwa przygotować. Życzymy miłego dnia i mówimy do usłyszenia w czwartek o 4:00 rano. Napuść mordę jak chomika, zachwytuj zieloni, będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj baladę, a sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą pły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odsuwam, mówisz mi, lepiej łap się za kapsy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo głogarek, niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie, owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Wierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Wierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Lecz słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znaje składa. Czasami stypa, czasem fiesta, gara muzyką, biara, rara. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, jeszcze echo zagrało.